veljeni tuossa aikoo soittaa kitaraa seuraavassa kappaleessa. Joka on ikään kuin sattumoisin nimeltään. Kitara taivassa tähän. Katsotaan sitten ja pyllistellään vähän lisää. Oliko tähän tulossa muutoksia, pojat? Vai vedetäänkö tähän vanhan kunnon juoppurenkytys? Niin, mikä niistä, kysyy Juha. Tietenkin totta helvetissä. Ihan asiallinen kysymys. Elikkä se vedetään. Ei mitään muuta juoppurenkytystä. Selvä. Hyvä on. Seuraava laulu kertoo teille siitä, kuinka ikään kuin lainausmerkoissa niin sanotusti helppoa on lipsahtaa ja